清醒了，能不空下多去清醒了。Som jag tysken, Kalle i bilen, ni alla känner rysen. Orten är dyster, folk snackar mycket. Shuno han är tom, men han spelar att han tycker. Ajajajajajaja, vi klär oss med Armani i gabbana. Och alla dessa chaga sammanna. Och idran under dubbla banana. 5-5-6 för den kan rosta. Jag lägger allt i mål, Diego Costa. Jag skiter i pris, man låter kosta. Yamato TM, vi råkar krossa. Vi är i med krollen, 2-5-0. Och varje gång det rollen, de har koll. Money, money, ching ching. När mot gång det här, då du sing sing. Känner mig bekväm. Det du vill ha finns säkert i vår Louis Bell. Slavar en dag, försöker hämta bröd. Och jag visar ingen kärlek, för kärlek kan få dig död. Kan de mata på en broski. Bandanan den är på och vi håller det lowkey. Alltid på drift och jag sover nästan aldrig. Äter hela tiden, jag vill ha allt på min tallrik. Hastig fixar bit och såklart jag är på brev. Vi kommer till din stad och vi sätter den i låget. Vi går fram, resten de går back. Och varje gång jag släpper så här att de får en jävla. Vi är med kollen på 5-0. Och varje gång det rollen de har koll. Money, money, ching ching. När mun kong är då du sing sing. Över dessa lallare långt där. Nu ska prata vi om firebröd. Ey, vi är slart, de hatar mig något om. 2017, det är chattande vårt då. Vi är över dem. Mannen, vi kör över dem. Jag glider in i krollen, 2-5-0. Och varje gång det rollen, de har koll. Mannen, mannen, ching ching län. När mot gång är, då du sing sing län. Jag glider in med kollen, 2-5-0. Och varje gång det rollen, de har koll. Money, money, ching ching. När mun kong är, då du sing sing. Bildet som vi bär, det är sinnesk. Så har vi shit när du tar dig in på mig själv. Jag jagar glänt och mina drömmar, de är stora. Kom från ingenting, så jag har inget att förlora.